En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvert forår udgiver PET's afdeling Center for Terroranalyse en vurdering af terrortruslen mod Danmark. Og truslen er desværre stadig alvorlig, siger de. Og den kommer stadig primært fra personer, der sympatiserer med militant islamisme. Men da jeg sad og læste rapporten, var det noget andet, jeg faldt over. Et nyt ord, som jeg ikke har set i trusselsvurderingerne før. Hybridisering. Vi ser en stigende tendens til, at enkeltpersoner sammensætter simpelthen deres egne verdensbilleder og fjendebilleder, baseret på både ideologiske forhold, non-ideologiske forhold, konspirationsteorier og simpelthen en cocktail af alverdens ting. Men er det først gået op for PET nu? Altså, at vrede unge mænd forvilder sig ud i mørke afkroge af internettet, håndplukker diverse ekstreme tanker og sammenstykker deres egne fjendebilleder. Og endnu vigtigere, terrortruslen i Danmark er i forvejen alvorlig, hvis kommende gerningsmænd er sværere at profilere og handler mere individuelt. Gør det så ikke situationen endnu farligere? Kort sagt, har PET styr på det? Det spørger jeg den øverst ansvarlige for trusselsvurdering om i dag. Velkommen i Pilestræde. Kan du ikke starte med at introducere dig selv? Jo, jeg hedder Michael Hammann. Jeg er chef for Center for Terroranalyse i PET. Michael Hammann, er det dit rigtige navn? Det er mit helt vaskeægte rigtige navn. Man kan jo godt nogle gange blive i tvivl, når man taler med folk fra efterretningstjenesterne. Mm. Der er jo meget blå hat og briller og den slags. Nej, blå briller og skæg, tror jeg, man kalder det, ikke? Men du hedder simpelthen Michael Hammann. Ja. Det er fordi, jeg har også prøvet at google dig. Ja. Og jeg har været på LinkedIn og Facebook og Krak, og jeg kan simpelthen ikke finde dig. Men det lyder godt. Er det bevidst? Delvist. Er det et krav, når man arbejder sådan et sted, som du gør? Der er nogle forskellige diskretionshensyn, der gør sig gældende, når man arbejder et sted som i PET. Men jeg kan godt stå her og tale med dig med mit rigtige navn. Mm-hmm. Kan du sige mere om det? Altså får man at vide, når man starter inde hos jer? Prøv at høre. Skru lige lidt ned for jeres aktiviteter rundt omkring. Jeg vil ikke gå i detaljer, men som nævnt, jamen så, når man træder ind for hegnet, så er der også nogle særlige vilkår, der også gør sig gældende. Du sidder i Center for Terroranalyse. Du er chef derinde. Mm-hmm. Hvorfor laver du det, du gør? Jamen, jeg har arbejdet i den her branche i knap 20 år, og har de sidste måske 15 år været chef for forskellige enheder, som måske som hovedretning har beskæftiget sig med kontraterror. Og jeg synes jo simpelthen bare, det er en enorm vigtig opgave. Det er jo en vigtig opgave at passe på Danmark og passe på danskerne. Mm-hmm. Og jeg synes, det har været meget interessant også at følge med i udviklingen i den modstand, vi står overfor. Og når du siger kontraterror, så er det det, vi andre kalder for terrorbekæmpelse? Lige præcis. Du har været chef i knap 3 år. Er terrortruslen i Danmark faldet eller steget i den periode? I den periode, hvor jeg har været chef for Center for Terroranalyse, der har terrortruslen været i det niveau, vi kalder for alvorlig i hele perioden. Det er niveau 4 ud af en skala fra 1 til 5. Og selvom den har ligget i samme niveau i de her år, så betyder det jo ikke, at terrortruslen har været statisk. Mm. Den forandrer sig hele tiden. Men rent niveaumæssigt, der ligger det inden for det spænd. Det er klart, at der er noget bevægelse inden for de her niveauer. Så der er lidt wiggle room i forhold til det. Men det her alvorlige niveau, som vi har været på i mange år, er det særligt for Danmark, eller er det generelt for de vestlige lande, vi normalt sammenligner os med? Det er en lille smule særligt for Danmark. Når vi kigger sådan på tværs af i hvert fald Europas grænser, så ligger vi måske et niveau over. Landene de opgør deres terrortrussel på forskellige vis, har forskellige skalaer, lægger forskellige kriterier til grund. Men når man sådan prøver at sammenligne, så ligger vi et niveau over. Og det har vi jo selvfølgelig også spurgt os selv om, hvorfor er det, vi gør det? Og den helt åbenlyse årsag, det er jo de sager, vi har set i Danmark de seneste år, hvor der simpelthen er faldet dom over personer, der har forsøgt at ville begå terror i Danmark. Hvilke sager tænker du på her? Jamen, der er faldet dom her i nogle sager allerede her i vinter. Mange af dem har jo afsæt i anholdelser, der ligger tilbage i perioden 2019-2021, mm-hmm. Hvor at vi har set eksempler på enkeltpersoner, men også små grupper. Kan du nævne nogle af de sager? Ja, vi har jo, senest har vi haft en dom fra sagen i Holbæk, hvor en mand fik en vældig lang fængselsstraf for sine planer. Mm-hmm. Så det er simpelthen, groft sagt, lidt farligere at være i Danmark, end i mange af de vestlige lande, vi normalt sammenligner os med, altså terrormæssigt? Vi vurderer jo i hvert fald bare, at niveaumæssigt ligger vi vældig højt, og vi kan se de sager, som vi heldigvis efterforsker og modvirker, at der er jo nogen, som stadigvæk har en intention om og en kapacitet til at begå der terror. Okay. Men det er jo også vigtigt at sige, vi går jo ikke rundt og siger til danskerne, at de skal gå rundt til dagligt og være bange for terror. Nej, det jeg er nysgerrig på, Michael, det er, når I siger det her med, at truslen er alvorlig, er det så truslen for, at nogen planlægger noget, der er alvorlig, eller er det risikoen for, at de rent faktisk kommer til at udføre det, der er alvorlig? Fordi det er jo to meget forskellige ting. Der kan jo godt være meget, der pipler rundt omkring, men som I er rigtig dygtige til at holde øje med, eller det kan være lidt mere ude af kontrol. Prøv lige at give mig et indblik her. Men det er helt præcist. Men når vi er i niveauet alvorligt, så er både intention og kapacitet til stede. Yes. Så som dansker. Ikke fordi vi skal jage en skræk i folk, men så er det statistisk set eller vurderingsmæssigt set mere sandsynligt, at der kommer et terrorangreb her, end i England, Frankrig, Tyskland, Spanien, andre steder. Vi kan i hvert fald konstatere, at når man ligesom renser for forskellig befolkningsstørrelse, der ligger vi altså bare komparativt set på et højere niveau i forhold til det antal terrorsager, vi forhindrer. Og truslen kommer, siger I stadigvæk, og det har den gjort nogle år, primært fra islamistisk ekstreme. Mm. Men, skriver I, der er sket en forandring i trusselsbilledet. Mm-hmm. Hvad har forandret sig? Det, vi introducerer i dette års vurdering af terrortruslen mod Danmark, det er jo begrebet hybridisering. Udover militant islamisme, som du nævner, så har vi jo tidligere og fortsat også, og det gør vi også fortsat, forholdt os til terrortruslen i kategorier. Altså militant islamisme, højre ekstremisme, venstre ekstremisme og antimyndigheds ekstremisme, som vi introducerede sidste år. Ja. Men det, vi med hybridisering siger, det er, de kategorier, de er stadigvæk gældende valide. Vi ser stadigvæk trusler udspringe derfra. Men der er en bevægelse, hvor at kasserne er ikke så fast funderet, som de tidligere har været. Altså, der er noget bevægelse, der går på tværs af de her kategorier, og nogle narrativer, som enkeltpersoner sammensætter på egen vis. Prøv at beskrive det mere konkret. Hvad vil det sige, at det ligesom er på tværs af kasserne? Det, vi mener med det, det er, at når man ligesom er i kategorien militant islamisme, så er det jo fordi, man jo ligesom abonnerer på en militant islamistisk agenda, en ideologi, et religiøst mindset. Hvis du er over i højre ekstremismen, så har du en politisk ideologi, der ligesom driver dig. Mm-hmm. Og det, vi siger med det, det er, at de her fasttømrede ideologiske fundamenter, de er under opblødning, og hvor at enkeltpersoner ikke lader sig, hvad skal man sige, væve til en gruppe, som så ligesom siger, jamen nu skal du høre her, det er sådan her, vi ser verden på, og det er de her fjender, vi har, men hvor enkeltpersoner selv vil definere, hvad er deres verdensbillede, og hvad er deres fjendebillede. Så det er mere, så terroristerne, eller dem, som kunne blive terrorister, er mere individualiseret, eller man skal sige? Det er noget af det, vi ser. Det er i hvert fald en af de faktorer, vi ser, er med til at drive den her form for hybridisering. Og I skriver, at der er en stigende tendens til det her hybridisering i Vesten og i Danmark. Og det er jo sådan en stigende tendens, det er jo bare det ord. Altså, kan du beskrive omfanget eller stigningen mere præcist? Det er svært at sætte på formel. Og det er jo heller ikke sådan, at det her det er et nyt fænomen. Det er heller ikke sådan, at det er den eneste måde at anskue og forstå de her forandringer på. Det kan forstås på mange forskellige måder. Man kan sætte forskellige prædikater på. Mm. Men den måde, som vi forstår det på, der føler vi, at det er en bevægelse, der har pågået over en årrække, men som vi bare ser mere og mere af, altså hvor at nogle af de sager, vi ser i udlandet især, jamen de bærer præg af de her tendenser. Giv mig et eksempel på et terrorangreb, som er, hvad skal man sige, resultat af hybridisering. Mm. Der er flere eksempler, og særligt i USA har der været flere eksempler, hvor at personer shopper rundt mellem ideologiske afsæt. Vi har eksempler på folk, der har været glødende højere ekstreme, og lige pludselig abonnerer de på et militant islamistisk afsæt. Vi har eksempler på folk, der har været veganere og antiracister lige pludselig bliver bannerfører for højre ekstremisme. Men noget af det, som jeg synes er et meget godt eksempel, er et ret nyligt eksempel fra december 2022, så ikke mere end 5 måneder gammel, fra Queensland i Australien, hvor to brødrene Train og denne enes hustru, gennem længere tid nøje planlagde et angreb på myndighederne. De forberedte simpelthen deres landejendom med våbendepoter og grøfter og kameraovervågning og spejle på træerne. Og så var der nogle våbenforseelser, som de vidste kunne lokke politiet til. De rapporterede endda, at den ene bror forsvundet, så de også ligesom vidste, at der ville komme nogen. Så de lokkede politiet til? Så de lokkede simpelthen politiet i et baghold. Og da politiet så dukkede op, jamen, så angreb de politiet. Umiddelbart blev de beskudt, og to unge politibetjente blev dræbt, og der blev så indledt en større ildkamp. Naboen til de her brødrepar, han dukkede også op, og han blev desværre også dræbt. Og til sidst, jamen, der bliver de her tre gerningspersoner simpelthen nedkæmpet, altså skudt og dræbt af de australske myndigheder. Det, der er det særligt ved den tragiske sag, det er jo, at de australske myndigheder, de har ligesom fastslået, at der ligger ligesom et grundlæggende religiøst motiv bag. Og i det her tilfælde, der er det sådan en helt særlig sådan kristen fundamentalisme, der ligger til grund. Men når man ligesom graver dybere i det, så er der alle mulige andre ting, der indgår. Der er et ekstremt stærkt antimyndighedsekstremistisk element i det. De her personer, de havde en opfattelse af, at politiet, det var monstre og dæmoner, der skulle bekæmpes. Der var et stærkt sådan antivaccine element i det. De var meget optaget af klimaforandringer og globale konflikter. Så der var en helt smeltedigel af forskellige motivationsfaktorer, der gjorde, at de valgte at planlægge og gennemføre det her angreb. Men overskriften, også fra myndighedernes side, er jo stadigvæk et religiøst motiveret angreb, og den her gang lidt særpræget kristen ekstremistisk ideologi. Det er ligesom overskriften. Hvorfor er det hybridisering? Og det matcher meget godt med vores billede. Vi siger jo ikke, at med hybridisering, der er ideologi og religiøs motivation noget, som hører fortiden til. Det vi siger, det er, at de her fundamenter, de bliver suppleret af alle mulige forskellige narrativer, konspirationsteorier, okulte forhold, voldsfascinationen, særlig æstetik og alle mulige andre elementer, som enkeltpersoner, små grupper, så abonnerer på og sammensætter i en smeltedigel. I skriver også, at I ser eksempler på, at det her hybridisering finder sted i Danmark. Mm-hmm. Kan du give mig eksemplerne? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke give dig nogle helt konkrete eksempler fra Danmark, men der er også eksempler fra Europa på det her. Okay, men lad mig lige blive her. Når du ikke kan give mig eksempler fra Danmark, er det fordi, du ikke må, eller er det fordi, du ikke vil? Det er fordi, jeg ikke vil. Okay. Kan du sige, uden at sige, hvad det er for nogle eksempler, hvorfor du ikke vil sige det? Det vil jeg ikke, fordi jeg vil ikke forholde mig til konkrete sager i Danmark. Men noget af det, vi kan se, når vi efterforsker sager, så kan vi se, at nogle af de elementer fra hybridisering, altså hvor at mere klassiske motivationsfaktorer bliver suppleret med ting, som ikke umiddelbart måske passer ind i et religiøst ophæng eller et politisk ideologisk ophæng, ja, det bliver suppleret med nogle andre ting. Så vi kan se, at de her ting også forholder sig til nogle af de miljøer og enkeltpersoner, som vi kigger på. Min rolle er jo at spørge dig, så det vil jeg gøre. Altså en sag, der er blevet talt meget om i Danmark, er en 16-årig dreng fra Vestjylland, tiltalt for at tilslutte sig den højere ekstremistiske terrororganisation Feuerkrieg Division. Han var 15, da han blev anholdt sidste år, blandt andet efter, og primært efter trusler om et skyderi mod en børnehave. Er der noget i den sag, der er på en eller anden måde et eksempel på hybridisering? Jeg vil ikke kommentere på en verserende sag. Okay, så lad mig spørge dig på en anden måde, fordi han er jo nu blevet afhørt, det blev han her i marts måned, og han siger nogle ting, som jeg tænker er centrale i det her. Han delte jo blandt andet bombemanualer og billeder, hvor han står og hejler og fremviser lange jagtknive, og han siger i retten, at det var for at lave såkaldt shitposting med formålet at få chokvaluta. Altså, at ens adfærd handler om at sådan score point på en eller anden måde på internettet. Så uden at gå ned i den konkrete sag, er det så en del af ændringen, eller en del af de ting, de udfordringer, jeg arbejder med i forhold til radikalisering? Det er det, og nu talte vi tidligere om individualisering som en af driverne, der ligesom presser nogle af de her forandringer videre. En anden del er jo også, hvad skal man sige, den teknologidrevede driver, altså internettet, sociale fora, websites, hvor der bliver kommunikeret, og hvor der jo opstår en særlig og særegen kultur, hvor man blandt andet gør det her. En del af hybridisering er jo også æstetik, og at man ligesom går på biblioteket ved hinanden. Man lader sig inspirere af hinandens æstetik, hinandens fremgangsmåder, hinandens bombemanualer, således at en højere ekstremist sagtens kan sidde og shoppe rundt på Islamisk Stats hjemmesider for at finde inspiration til, hvad man vil. Og den inspiration bliver bare nemmere og nemmere, jo mere udbredt de her mørke afgrøn, sådan det bliver. Lige præcis, og det der jo er det særlige med hybridisering, det er, hvor vi siger, jamen tidligere, jamen hvis man abonnerede på et ideologisk afsæt, jamen så havde man ligesom afskåret sig for at have noget med andre at gøre. Og der er man altså bare noget mere pragmatisk i dag. Da drengen her bliver afhørt sidste måned, der siger han sådan her i retslokalet: man tænker ikke så meget over det, man skriver, når man er på internettet. Man skriver bare. Det er ikke virkelighed. Det er to forskellige verdener. Hvad tænker du om, igen, jeg ved godt, du ikke må komme til på en konkret sag, men hvad tænker du om det udsagn? Jamen, jeg tænker jo, det matcher meget godt noget af det, vi jo ser fra udlandet, at de her virtuelle netværk er jo en virkelighed for den enkelte. Mm-hmm. Nogle er det en parallel virkelighed, mm-hmm. nogle har en reel fysisk virkelighed, og andre kan ikke skelne. Så måden, man bliver radikaliseret på, den har ændret sig. Det er det, I beskriver med det her begreb hybridisering. Hvad med profilen? Det er jo noget, jeg arbejder meget med efterretningstjenester. Profilen for dem, der bliver radikaliseret, har den også ændret sig? Noget af det, vi kan se, det er, at der bliver flere og flere yngre gerningspersoner, og det er muligvis jo en effekt af det her. Det ser vi på tværs af højere ekstremisme og militant islamisme især, altså at gerningspersoner simpelthen bliver yngre og yngre. Er der andre væsentlige faktorer i spil i den profil? Jamen noget af det er jo så det virtuelle og det grænseoverskridende. Det giver sig selv, at når ting foregår på internettet, jamen så er det per definition grænseoverskridende. Når vi taler om de her ting, der foregår, og de mørke afgrøder internettet, og hvad vi kalder det, ekokammer og den slags, der taler vi tit om den vrede mand bag skærmen. Altså, en arketype er måske en ung mand, der er ensom, uden venner, uden social kapital, uden arbejde. Måske har han heller ikke nogen kæreste. Måske er der også et eller andet galt med ham mentalt. Han sidder der bag skærmen. Er det ham, du tænker på, når du tænker på hybridisering? Det kan være ham, men med hybridisering kan det sådan set være et meget bredt spænd. Og det er jo også derfor, vi sætter fokus på hybridisering. Fordi på den ene side siger vi, at hybridisering er ikke i sig selv noget, der hæver terrortruslen. Men det kan igangsætte nogle dynamikker, det kan understøtte nogle dynamikker, hvor at personer, som måske ikke ville have været i kontakt med ekstremistiske narrativer, eller indledt en radikaliseringsproces, lige pludselig indgår i nogle sammenhæng på det her. Så det her skaber også en større udfordring i terrorbekæmpelsen, nemlig at dem, som I skal lede efter, deres profil bliver simpelthen mere divers. Det bliver sværere at, hvad skal man sige, pinpointe dem. Det gør det, det gør det. Og det åbner jo også for, at nogle personer, som ikke tidligere kunne begå sig i fysisk ekstremistisk miljø, enten fordi de var meget unge, eller de måske havde nogle udfordrede sociale færdigheder, jamen de kan jo lige pludselig godt finde et fællesskab, måske endda en ledende position i de her ekstremistiske fællesskaber, der finder sted på internettet. I udgiver den her trusselsvurdering hvert år. Jeg læser den måske ikke helt til sidste komma, men jeg læser den hvert år. Og nu er der så det her nye ord, hybridisering. Men jeg tænker, Michael, er det overhovedet nyt? Det synes vi jo, det er. Men det er jo med den twist, at, som vi også skriver, at det er jo en udvikling, der har pågået over en længere årrække. Fordi når jeg hører dig beskrive, hvad hybridisering er, altså det er individer, der selv sammenstykker ting, og de er ikke på samme måde knyttet til et netværk, og de shopper lidt rundt osv. Altså for mig lyder det fuldstændig som eksempelvis terrorangrebet i København 2015, hvor Omar el-Hussein skød og dræbte to personer, sårede seks politibetjente, først ved Krudtsønden og så ved synagogen. Altså det lyder en til en som radikalisering af ham, det du beskriver. Jo, men det er jo heller ikke så meget, at der pågår en radikalisering. Det har der jo hele tiden været, og gerningsmanden i København, han var også radikaliseret, og han abonnerede på en militant islamistisk afsæt. Men det vi siger, det er den måde, man bliver radikaliseret på, de fjendebilleder, man har, Det er sammensat på en anden måde, og er mere flygtigt, meget mere fragmenteret. Lidt mere tilfældigt? Jamen, alting kan jo være tilfældigt, men det er jo noget, som den enkelte jo finder en eller anden form for rationale i for dem selv. Det kan godt være for alle os andre, at vi synes, at det stikker i mange retninger og indeholder nogle modstridende ting. Men for den enkelte giver det jo mening, og kan endda give så meget mening, at man vælger at handle på baggrund af det. Omar al-Hussein blev dræbt i forbindelse med terrorangrebet, så vi kan ikke spørge ham, men der blev diskuterede meget dengang, hvad hans motivation var, hvad han var for en type. Sociologen Aydin Soei sagde, der er ingen tvivl om, at det er politisk motiveret vold, men jeg tror ikke, han kunne svare på, hvad han egentlig ville opnå. Hans profil tyder på, at han er en tabermand fra bunden af samfundet, der har været en del af et forrådet miljø, og som har taget en religiøs krænkelse på sig, sammen med andre krænkelser, han følte, han oplevede. Altså en kriminel tabermand, der ikke rigtig vidste, hvad han ville, og som har taget en religiøs krænkelse på sig, og så pludselig springe ud som jihadist. Er det et eksempel på hybridisering? Det ved jeg ikke, om man på den måde kan isolere det til det. Det er klart, at den enkelte person agerer jo på den historik, personen har, den opvækst og alle de ting. Og angrebet i 15, det er så en kategori. Jeg synes ikke, man kan isolere de gerningspersoner, som vi ser, som hverken taber mænd eller kvinder. Der er selvfølgelig nogle af dem, som nogle sociologer, de vil kunne give det prædikat, men det er ikke noget, som vi nødvendigvis ser. Men den måde, han blev radikaliseret på, eller den måde, han ligesom endte med at begå terror på, jeg synes, det lyder som en hybridisering. Jeg synes, det lyder som en, der tager lidt fra nogle hylder, bliver krænket af nogle forskellige ting, så er der pludselig noget, og så springer han ud som jihadist. Det kan man vælge at fortolke sådan, men det er jo klart, der er jo altid en eller anden form for katalysator, nogle gange flere. Og angrebet i 15, jamen, hvad der præcis er den udløsende faktor for den gerningsperson, det har vi svært ved selvfølgelig at vide den dag i dag. Så lad os forestille sig, at han gjorde det i dag. Lad os forestille sig, at Omar al-Hussein udførte sit angreb i dag. Hvordan vil du så rubricere det i dag? Som militant islamisme, eller var han en hybrid gerningsmand? Jeg vil nok på baggrund af det, vi ved i dag, sige, at det var et militant islamistisk angreb. Okay. Han svor troskab til islamisk stat. Så det er klart, så ligger der et bagtæppe, og der er nogle ting, der gør, at han vælger at handle igen. Det kan vi kun gisne om. Men det, vi siger med hybridisering, det er jo ikke sådan, at terrortruslen bliver erstattet, eller de motivationsfaktorer, der har været før, bliver erstattet, og nu er det hele flydende. Det vi siger, det er, at de bliver suppleret, hvor folk i stigende grad sammensætter det med alle mulige ting. Det vi ser nu, det er en lidt højere grad af, hvor at der er en langt større grad af valgfrihed. Ja. Der er jo nogen, der kalder det her for salatbars ekstremisme, hvor man nærmest på dagen sammensætter sin helt egen cocktail. Det lyder rigtigt. Og det er altså en anden kategori end nogle af de eksempler. Og så må man håbe, I når fanken i buffeten, inden de sætter sig ved bordet. Nu vælger I så at gå ud til offentligheden og fortælle os om det. Er der et budskab i det? Hvorfor går I ud med det nu? Noget af det, grunden til, at vi går ud, det er jo et, fordi vi har en opgave i også ligesom at følge med og forstå og fortolke truslen. Og det gør vi jo så blandt andet i det produkt, som vi offentliggør en gang om året i vurdering mod terrortruslen mod Danmark. Og i det produkt, der kigger vi jo også på, hvad er det for nogle tendenser, vi ser. Vi introducerer blandt andet det omkring de yngre gerningsmænd, den tiltagende betydning af det virtuelle. Og så introducerer vi så det her begreb hybridisering. Og igen, så er det jo ikke, fordi der er en udløsende faktor, der gør, at vi siger, så nu er det nu. Men vi vurderer, at nu er det noget, der har en betydning. Det har så stor en betydning, at I er nødt til at fortælle offentligheden om det. Hvad betyder det for Danmarks sikkerhed? Du siger, at trusselsniveauet er sådan set uændret, men det her med, at radikaliseringsmetoderne og profilerne ændrer sig. Hvad betyder det? Og du har også erkendt, at det vanskeliggør terrorbekæmpelsen i Danmark. Hvad betyder det her for Danmarks sikkerhed? Grunden til, at vi introducerer det, det er jo, at vi siger, at det her, hvor du kan sammensætte helt på egen vis, jamen det kan sænke baren for at enkeltpersoner ligesom kommer i kontakt med ekstremistiske narrativer, der kan igangsætte en radikaliseringsproces, en rekrutteringsproces. Så derfor, selvom vi siger, at det gør ikke tingene nødvendigvis farligere, men der er nogle dynamikker, vi skal være opmærksomme på. Så er det klart, for myndighedernes side er det jo også en udfordring. Hvis tidligere, at vi kunne agere inden for nogle mere faste kategorier, jamen så kunne vi jo måske også have nogle særlige røde flag, der kunne gøre os opmærksom på, at jamen, nu er der en udvikling her ved en enkelt person eller en gruppe, der gør, at nu skal vi være opmærksomme. Men med det her, så bliver det jo vanskeligt, fordi hvilke røde flag er det så, vi skal holde øje med? Hvis det bliver sværere for myndighederne at placere de røde flag, hvis det bliver sværere for myndighederne at holde øje med, hvem de, altså finde ud af, hvem de skal holde øje med, så lyder det i mit hoved, som om Danmark bliver et farligere land at være i. Det ved jeg ikke, om det gør, men det er i hvert fald en større opgave for en myndighed, som den, jeg repræsenterer. Hvis de danske myndigheder får en større opgave, har flere udfordringer, det bliver vanskeligere, så lyder det, som om Danmark bliver et farligere land at være i. Jo, men hvis vi er i stand til at håndtere det, så er det jo selvfølgelig det, som danskerne skal holde fast i, at selvom at truslen bevæger sig, så vil vi som tjeneste og vores nationale og internationale samarbejdspartner vil jo også følge med i det her. Men der er ingen tvivl om, at det er en udfordring, fordi du også selv inde i begrebet shitposting og hele det virtuelle kulturelle liv, der finder sted. Fordi det er jo klart, at når man skal ind og hvad skal man sige, finfortolke på udsagn på nettet, er det udtryk for en reel intention, eller er det udtryk for en eller anden lingo, så er det jo vanskeligt at navigere i. For at blive i dit salatbuffet-metafor-univers, så vil jeg sige, det du fortæller os, det er, at buffeten bliver større, folk tager flere forskellige ting, og dem, der tager de flere forskellige ting, bliver I også mere usikre på, hvem egentlig er. Ja, det er noget, der foruroliger mig, og det tror jeg måske også foruroliger lytterne. Kan du berolige dem? Kan du garantere, at I har styr på det? Vi kan ikke udstede nogen garantier. Uanset hvor stor en indsats vi som PET og andre myndigheder ligger, så kan vi aldrig garantere, at et terrorangreb kan finde sted. Det kan også finde sted, selvom at vi i forvejen kender personerne. Men det, jeg kan sige noget om, det er, at grunden til, at vi jo forholder os til det her, det er jo, at vi til stadighed jo forsøger at forstå og fortolke truslen, og det er jo med henblik på at finde redskaber til at modvirke den. Kan du løfte på nogen måde sløret for, hvad I ændrer på inden hos jer for at følge modviklingen? Ej, jeg kan ikke komme nærmere ind på specifikke operative dispositioner, men det, der er helt, helt klart, det er, at når truslen ændrer sig, jamen så følger vi med. Michael Hammann, tak fordi I gør det, og tak fordi du kom. Selvfølgelig. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.